Jego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 czerwca, minęło 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ruszyło 6 postępowań wyborczych. Minister Bodnar chce przeliczenia głosów w 1000 komisji. ZNP ogłasza pogotowie protestacyjne, grozi manifestacją od września, jeżeli nie będzie podwyżek. Wenecja gotowa na ślub Jeffa Bezosa, weekend pełen gwiazd i luksusu, Iwanka Trump już na miejscu. Rozpoczęto pierwszych 6 śledztw w sprawie nieprawidłowości wyborczych. Prokurator generalny Adam Bodnar zwraca uwagę, że potwierdzone błędy dotyczą znacznie większej liczby komisji, dlatego będzie domagał się ponownego przeliczenia głosów w około 1000 z nich. Ruch ten popiera poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. W TVP Info mówił, że to da szerszy pogląd na to, co się wydarzyło 1 czerwca. Podchodźmy do tego spokojnie. To znaczy, musi być wyjaśnione, co się stało. Jeżeli były przestępstwa, to winni powinni zostać ukarani. Natomiast jeżeli się okaże, że z tych 1000 komisji, na przykład 20-30% będzie miało pomyłki w jedną stronę, czyli krótko mówiąc oszustwa, no to stanie przed panem ministrem Bodnarem i przed nami wszystkimi pytanie, czy nie należy przeliczyć wszystkich głosów. Pierwsze 6 śledztw dotyczy komisji wyborczych z Brześcia Kujawskiego, Kamiennej Góry, Strzelec Opolskich, Krakowa, Bielska Białej i Katowic. Nauczyciele będą protestować. Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o rozpoczęciu akcji. Na razie będzie ona polegać wyłącznie na ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że związek chce m.in. podwyżki dla nauczycieli. Zmiany treści rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli tak, aby stawki te z dniem 1 września 2025 roku zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i nauczycieli i pracowników szkół wyższych wzrosło co najmniej 10 punktów procentowych. ZNP chce również szybkiego uregulowania kwestii wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe. Sławomir Broniarz dał rządowi czas do 29 sierpnia na spełnienie kluczowych dla nauczycieli postulatów. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas 1 września zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja. Irański program nuklearny został zniszczony, oświadczył Benjamin Netanyahu. W telewizyjnym wystąpieniu premier Izraela podkreślił, że ataki Izraela zniszczyły irańskie instalacje wzbogacania uranu w Natanz i Isfahanie oraz instalacje wodne w Araku, a amerykańskie naloty podziemne instalacje w Fordo. Przez dziesięciolecia obiecywałem, że Iran nie będzie miał broni nuklearnej i rzeczywiście dzięki naszym żołnierzom irański projekt nuklearny upadł, a jeśli ktokolwiek w Iranie spróbuje odbudować ten projekt, będziemy działać z taką samą determinacją, taką samą siłą, aby go ponownie zniszczyć. Zapewniam, że Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Tymczasem ze wstępnych ustaleń wywiadu USA wynika, że amerykańskie ataki nie zniszczyły podstawowych elementów irańskiego programu nuklearnego. Te informacje podała wieczorem telewizja CNN, powołując się na 3 źródła. Stacja zaznaczyła jednak, że analiza zniszczeń i wpływu ataków na irańskie ambicje nuklearne trwa i może ulec zmianie wraz z pojawieniem się większej ilości informacji wywiadowczych. Teraz Wielka Brytania i Nagroda Literacka Europejskiego Banku Centralnego. Zdobywa ją Sons Daughters chorwackiej pisarki Iwany Bodrozić. Nominowana była także książka Olgi Tokarczuk. Adam Dąbrowski. Sons Daughters. Paraliżowana po wypadku dziewczyna, osoba trans, zmagająca się z uprzedzeniami, kobieta szukająca źródła wiary w siebie. Opowieści o tych ludziach przeplatają się w książce Synowie Córki. Be kind. Bądźcie dobrzy, poddawanie się nie wchodzi w grę. Takim apelem autorka zakończyła swoją krótką przemowę w londyńskiej siedzibie banku. Innymi finalistami były Empuzjon Olgi Tokarczuk oraz Zapomnienie Tani Malarczuk. Dla polskiej autorki była to już 3. nominacja. Poprzednie przyszły za Księgi Jakubowe i Prowadź swój pług przez kości umarłych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Wenecji są już pierwsi goście zaproszeni na ślub Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, wśród nich córka prezydenta USA Ivanka Trump z mężem. Uroczystości, które potrwają 3 dni, mają odbyć się w stylu Wielkiego Gatsby'ego. Na ślub zaproszono około 200 gości, w tym znane osobistości jak Bill Gates czy Kim Kardashian. Ze względu na wysokie zagrożenie i liczne protesty, Wenecki Komitet do Spraw Bezpieczeństwa podjął specjalne środki ochrony. Przeciwko ceremonii protestują aktywiści ekologiczni, mówiąc, że to popisywanie się zbytkiem i przykład przepaści między bogatymi i biednymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Olympique Lyon został zdegradowany do drugiej ligi francuskiej. 7-krotny mistrz Ligue 1 ma poważne kłopoty finansowe i to one spowodowały decyzję Krajowej Dyrekcji Zarządzania i Kontroli. A teraz już przyjemniejsze sprawy. Świetny bieg Anny Wielgosz na 800 metrów podczas mityngu lekkoatletycznego z lata Tretra w Ostrawie. Halowa mistrzyni Europy pobiła rekord życiowy, minuta 58 sekund i 99 setnych. Tym samym uzyskała minimum na Mistrzostwa Świata w Tokio. Natalia Bukowiecka była czwarta na 500 metrów z najlepszym wynikiem w sezonie, 50 sekund i 21 setnych. A teraz tenis na kortach trawiastych. Jan Zieliński po mniej więcej pół roku rozstał się z dotychczasowym partnerem deblowym Sanderem Gillem z Belgii. Dziś pojawił się promyk nadziei u dwukrotnego zdobywcy Wielkiego Szlema i fachowca od gry podwójnej, jakich mało. Zieliński i Czech Adam Pawlasek awansowali do ćwierćfinału w Eastbourne. Bardzo dobry mecz na rozpoczęcie nowej współpracy z Adamem. Bardzo zadowolony jestem i szczęśliwy, że udało się wziąć rewanż na przeciwnikach za porażkę w pierwszej rundzie Roland Garros, więc mam nadzieję, że jest to początek dobrej i owocnej współpracy, która przyniesie lepsze czasy i wyższy ranking, więcej punktów i więcej radości dla kibiców. Zieliński i Pawlasek wygrali z rozstawionymi z numerem 4 Amerykanami Christianem Harrisonem i Ivanem Kingiem 7-6 i 6-4. W ćwierćfinale rywalami polsko-czeskiego duetu będą Urugwajczyk Ariel Bear i Belg Joran Vliegen. Eastbourne nie okazało się szczęśliwe natomiast dla Magdy Linet, która skreczowała w drugim secie meczu z Dajaną Jastrzębską z Ukrainy. Iga Świątek po solidnym meczu, świetnym serwisie wygrała z Wiktorią Azarenką w drugiej rundzie w Bad Homburg. To było czwarte zwycięstwo Świątek nad Azarenką w ich 5. starciu. Polska tenisistka jutro pozna ćwierćfinałową rywalkę, a będzie to wygrana pojedynku Jekateryny Aleksandrowej z Greczynką Marią Sakkari. Zerkaliśmy też na kwalifikacje do Wimbledonu, a tam tylko Katarzyna Kawa wygrała swój mecz. W drugiej rundzie przegrały Maja Chwalińska i Linda Klimowiczowa. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Na północnym wschodzie także burze od 16 stopni na północy do 25 w centrum i 29 na południu, a nad ranem od 9 do 18 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj w ekspresowym tempie tej reklamy przedstawiam Państwu Ekspres Losy. To prosta gra i ekspresowy wynik. Długo by gadać, ale lepiej grać. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w Ekspres Losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres Losy, co za sztosy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo też dzień dobry, w zależności od tego, czy słuchają Państwo nas o 23 we wtorek, czy przy jakiejś innej okazji, jakiegoś innego dnia, jakiejś innej godzinie. Tak czy siak, jest to program Ludzie w ubraniach. Ja się wciąż nazywam Karolina Sulej, program realizuje Ewelina Milik-Danielska, a wydaje Michalina Bieńko. Program ten, nie będę kryć, nagrywamy w Dzień Ojca, 23 czerwca i temat Ludzie w ubraniach, ojcowie w ubraniach, tatowie, tatusiowie, nie wiem jak to odmieniać do końca, ale te osoby. I zaprosiłam profesjonalistów od tego tematu, którzy są ojcami. Oraz są ubrani też. Oraz są ubrani, tak. Tak wyszło. I nie zawaham się o to zapytać. Bardzo mi miło, że jesteście. Krzysztof Wiśniewski, Grzegorz Uzdański. Krzysztof Wiśniewski, dyrektor Teatru Komedia, część różnych kolektywów komediowych. To prawda, wszystko prawda. Klancyka przede wszystkim. Tak samo Grzegorz Klancyka przede wszystkim również członek, ale też kolektywu Śmiesznie. Tak jest. Poza tym poeta, pisarz, autor bardzo śmiesznego wyrafinowanego poematu Wypiór, między innymi. I ojcowie, tak? Również podcast Tata nie ma siły. Bardzo polecamy, jak ktoś jeszcze nie słuchał. Autorstwa między innymi Krzysztofa. Więc uznałam, że takie osoby, tak elokwentne, tak rozgadane i tak z takim dystansem być może też do tematu, żeby tak nie na kolanach przed tym ojcem jednak. Wydaje mi się, że tak jak mamy matkę Polkę, no to ten ojciec polski też jakiś jest, nie? Tam jakiś ten obraz, z którym się musimy konfrontować, szczególnie wy, też istniał. Nie wiem, czy jest taki odpowiednik. No, ojciec Polak, jeżeli chodzi o taką figurę taką ojca figurę, Polaka, no. Taką, która jest w kulturze, tak. to jego chyba no, nie ma, w sensie no, poszedł gdzieś. Listopadowy, który nigdy nie wrócił do domu. A Lubicz z klanu, on był takim pater familias, albo ojciec Borejko z Musierowicz. Ojciec Borejko, ale ojciec Borejko też przypominam, że bo ja bardzo lubię wczesną Małgorzatę Musierowicz i średnią Małgorzatę Musierowicz, a tej późnej rzadziej czytam, bo tam są już kontrowersje co do późnej, ale w każdym razie w Kwiecie Kalafiora mama Borejko dostała chyba coś tam z wrzodem, perforacji wrzodu i trafiła do szpitala i tata Borejko został z 4 córkami. I co zrobił? Powiedział Gabrieli, swojej najstarszej córce, która jest w liceum, że ona musi przestać chodzić do szkoły, żeby się zajmować swoimi siostrami. Jakby jego udział w pracach takich opiekuńczo-domowych nie zwiększył się ani odrobinę. No bo on rozdysponował zadania. Tak, to bardzo był ważne. Był menedżerem. On musiał iść do swojej biblioteki, gdzie pewnie czytał jakieś woluminy po łacinie i patrzył z nienawiścią na ludzi, którzy nie rozumieli, jak mówi po łacinie. A najgorsze jest to, że jak czytałem Kwiat Kalafiora w podstawówce, to sobie myślałem, Boże, jaki fajny ten tata Borejko. Ja też tak jaki myślałam. Mądry, jaki erudyta. Tak jest. Ale to od razu powiem, że mam wrażenie, że to się zmienia, że to jest jakby ten stereotyp ojca i chyba my chcemy być z Grzegorzem właśnie przykładami tej zmiany, ale ja to widzę dużo częściej i pamiętam taki moment, w którym mnie to uderzyło i byłem z dzieckiem w ciągu dnia u lekarza. I naprawdę na 5 czekających wśród dzieci chorych par, trójka to byli tatusiowie z dziećmi, więc jakby to moim zdaniem było jakieś szalone. Ja nie pamiętam, kiedy, że mój ojciec na pewno nigdy nie był ze mną u lekarza, to jest jakby na 100%. Więc mój ojciec mnie nie wychowywał, więc... Ale u lekarza wygrałeś, Grzegorz, wygrałeś. Okej. Nie musiałeś zabijać ojca, po prostu mogłeś po swojemu od razu, carte blanche miałeś. Miałem carte blanche całkowite. Przepraszam, że się wciąłem, ale po prostu postanowiłem cię przelicytować. Więc to jest pierwsze, ale druga rzecz jest też taka, że mam wrażenie, że dzięki temu ojcowie mają super taki handicap. W sensie, że wszyscy się... Znaczy ja szczególnie jak byłem z pierwszym dzieckiem, to jak wystarczyło, że nie wiem, pojawiłem się w pracy z synem, co było jakby przykładem nieogarnięcia rzeczywistości. W sensie, bo okazało się, że musiałem po prostu coś zrobić, albo on się musiał pojawić w mojej pracy, zanim ja mogłem z niej wyjść. To było takie, ojej, jak wspaniale, że on się opiekuje dziećmi i w ogóle ekstra, a podejrzewam, że... Znaczy wiem, że mamy, które w takiej sytuacji się pojawiały, jest raczej takie, no nie ogarnęłaś tego, prawda? No w sensie, jak pamiętaj, że jednak praca, prawda? Powiem więc ci, wrażenie, że to jest takie... Tak, że nawet od niektórych koleżanek czasem słyszałam, że taki mężczyzna młody i atrakcyjny, jak się z dzieckiem pojawi, no to jest plus 100 do w ogóle takiego seksapilu wręcz. Że bycie tatusiem jest teraz bardzo w kulturze takie pożądane. No widzisz, to ja tego nie zauważyłem, ale fajne jest to, że rzeczywiście ta chęć uczestniczenia w rzeczach rodzinno-ojcowskich to jest super i też wydaje mi się, że jak przykład przywołany przez Grzegorza przykład, mam wrażenie, że teraz już by chyba raczej jednoznacznie się by albo był super komediową sceną, bo takich nieogarniętych ojców rodzinnych w komediach jest sporo. No właśnie, to prawda. Ale to było już tylko jakby negatywne i nieodebrane, tak, prawda? Zresztą, byłoby tego... żeby oddać sprawiedliwość Małgorzacie Musierowicz, to było komediowe, tylko że równocześnie przez cały czas miałem wrażenie, że przez wszystkich i też przez narratora, narratorkę, ten ojciec jest jednak wartościowany bardzo pozytywnie. Ale już tak jakby pomijając tatę Borejkę, jakby to... No na pewno wchodzi powoli ten jakiś, ta jakaś figura... Figura topos, epos, etos, rojbos, jakby ojca takiego właśnie, taka inna niż, ty, no bo jest właśnie ta figura tego ojca, który albo jest, albo go nie ma, albo jest to nieobecny, prawda, albo jest srogi i groźny, tak, i na powoli pojawia się ta jakby taka... właśnie tego taty, tego ojca, który też się opiekuje, i ona tak się pojawia nieśmiało ciągle chyba, ale to w sumie nic dziwnego, bo żeby po tylu dziesięcioleciach jakby nieistnienia, no to nie jest tak, że nagle w ciągu kilku lat to się zrobi taki mocne coś. Ale masz w popkulturze na przykład przykłady ojców, na których się chciałeś wzorować? No właśnie, ciekawe. Takim... Bardzo ci dziękuję, Krzysztof, za dobre pytanie, tak. Uf, proszę. Ja wiedziałem, że chcesz je zadać, trochę ci ukradłem te pytania. Tak, Krzysztof wyczuwa najlepsze pytania i wyciąga je. Bo też nie ma odpowiedzi, więc jakby... Tak, czy miałem w popkulturze ojca, na którym by chciał się wzorować? No jakiegoś takiego idola, taki wzór męskości, takiej tatusiowej, no. No na pewno bardzo lubiłem, znaczy no jak byłem dzieckiem, to lubiłem Borejkę i lubiłem tatę Muminka, aczkolwiek on też, właśnie o to chodzi, że oni z jednej strony, oni nie są tacy do końca źli, bo oni właśnie, no oni w ogóle nie są do końca źli, co za wypowiedź, oni nie są agresywni, są jakoś tam w jakiś sposób mądrzy, są osobami z bardzo ciekawym życiem wewnętrznym i są tacy takimi fantastami i czasami potrafią fajnie docenić swoje dziecko i w ogóle, więc oni mają wiele zalet, no ale jednak też mają troszkę wad, czyli... No też sobie myślę, był na przykład Melker w My na wyspie Saltkrukken i on był... Ja jestem Szwedem, jestem rodowitym Szwedem. Mieszkam w Polsce od niedawna, pewnie słychać akcent, przepraszam. Ale w każdym razie no on był takim uroczym, bardzo opiekuńczym człowiekiem, chociaż tam była trójka dzieci i tę trójkę, z tej trójki najstarsza była niejaka Malin, która miała około 18 już i to troszeczkę znowu ona się nimi zajmowała, ale jednak ten Melker coś tam jednak robił. Mhm. Ja też się tak głupio czuję w roli takiego bezlitosnego recenzenta, bo ja na przykład mam poczucie, że ja bardzo dużo robię przy Julianku, moim synku, i się nim bardzo dużo opiekuję, ale na przykład w pracach domowych na pewno muszę się poprawić. W sensie, że nie tak łatwo jest wyjść z tej patriarchalnej roli, nawet jak się ma świadomość i poglądy. Mhm. Bo ja na przykład, ja w domu to łatwo tak się tłumaczyć, o ja tak zostałem wychowany, ale fakt faktem, ja na przykład jak byłem wychowywany, to ja nie musiałem nic robić w domu, literalnie nic, ja sobie kanapki nie zrobiłem sam do momentu, jak zamieszkałem sam. Ale sam się ubierałeś tam, że skarpetki potrafiłeś założyć, to by tak? To było bardzo creepy, gdybym nie ubierał się sam, ubierałem się sam. Grzegorz, ale tak. Masz wrażenie, że to było bardziej dlatego, że byłeś mężczyzną w tym domu, czy dlatego, że byłeś poetą? I po prostu było tak, że trzeba było się to... W sensie, czy, bo, przepraszam, siedział w wieszczu, od małego wieszczu. Nie chcę tego wartościować do końca. Chodzi mi o to, że czy to jest kwestia stereotypu, czy osobowości. W sensie, bo są po prostu osoby, którymi trzeba się zajmować, tak? Jakby no... Tak, ale wydaje mi się, że ja ostatecznie... Jak się okazuje, ja kocham się zajmować swoim synkiem. Wiadomo, że to jest też bardzo męczące i czasami człowiek już ma tego zupełnie dosyć, tak, się też denerwuje. Siły, tak, tak, to jest podcast Błażeja i Krzysztofa i tak, wspaniała nazwa w ogóle, jest to wspaniały tytuł. Mogę ją szybko wytłumaczyć, bo to jest trochę nawiązanie do tego, czy odbicie tego pytania, które zadałem, ponieważ nam z Błażejem, Staryszakiem, z którym rzeczywiście tworzyliśmy tę stronę i książkę i w ogóle. Tak, całe uniwersum. Uniwersum, to tak nie ma się... Multiversum. To jest tak naprawdę właśnie ten sprzeciw wobec tego stereotypu ojca w kulturze. U nas jest oczywiście to najbardziej, nie wiem, te przykłady, które my żeśmy wymyślali, to był na przykład, nie wiem, ojciec Mikołajka, czyli taka osoba, która po powrocie z pracy musiała otworzyć gazetę i jakby usiąść sobie spokojnie, paląc fajkę. Były przykłady, nie wiem, na przykład na mnie bardzo duże wrażenie zrobił, jak żeśmy się zastanawiali nad tymi przykładami ojców w kulturze, ojciec dzieci z Bullerbyn, w sensie tej głównej bohaterki, która to opisuje. Bo to jest znowu taka osoba, która po prostu jest nieobecna. W sensie tam jest jedna scena, w której oni rzeczywiście, ci rodzice raz jadą na bal i raz jest ojciec, który mają przyjemność z tego, że zjeżdżają na sankach, zabierają dzieciom sanki zimą i zjeżdżają tam śmiejąc się i matka od razu wychodzi jednego z nich i mówi, hej, jakby co, nie macie co robić? I jakby zagania ich z powrotem do roboty. Ale oni ewidentnie są pozytywnymi osobami. To znaczy, to jest tak, że ich nastawienie do rodziny jest jednoznacznie, wydaje mi się, miłe, pozytywne, pełne miłości i troski, ale chyba warunki na to nie pozwalały. Tak więc wydaje mi się, że my jesteśmy trochę uprzywilejowani, ja na pewno w swojej sytuacji, że ja w ogóle mogę to robić, to tak się zachowywać. I na przykład to, co z czym ja osobiście strasznie walczę i bardzo tego określenia nie lubię, że tata pomaga w domu. I to jest w ogóle, komu pomaga? W sensie, co robi? W sensie, to jest jego, też jego dom, on współtworzy tą rodzinę. W sensie, nie ma jakby, to jest dla mnie strasznie trudne sformułowanie i się z nim bardzo przed nim bronię, bo ja od razu potrafiłem przy dziecku zrobić absolutnie wszystko od początku i ten nasz podział zadań, który z moją żoną żeśmy jakoś tam wprowadzili dosyć naturalnie, wynikał czasami z logiki, czasami z sensu, czasami z czasu, ale nie było takiego zadania, którego ja nie potrafiłbym zrobić, bo to by było, no, po prostu niezgodę by. To jest bardzo ciekawe, ta nieobecność versus obecność, ale też te stereotypy, które są o ojcach versus te, które są o matkach, bo jeśli chodzi o ojców, no to tak, oni mogą być albo ich nie ma, ale jak już są, to coś robią, a w przypadku matek, kobiet jest bardzo dużo uwag też dotyczących tego właśnie, jak one wyglądają, tak? Czy one się ogarnęły, czy one nam schudły po ciąży, wiecie, no te wszystkie takie oczekiwania związane z tym, nie dość, że trzeba dobrze robić, umiejętnie, najlepiej bez błędu, to jeszcze właśnie nie pokazywać tego udręczenia. Ja nie wam, powiem wam, nie przychodzi mi do głowy żaden taki obraz ojca w polskiej kulturze, w którym ja w ogóle właśnie wiem, jak on sobie radzi z cielesnością, zmęczeniem, z tym, że nie może iść gdzieś, bo trzeba przy dziecku, co kobieta jakby nosi nawet jako poczucie winy, jeśli już gdzieś wyjdzie. Tak. Nie? No myślę, że tego jest niewiele w kulturze. Bo po prostu myślę, że to się w miarę od niedawna w takiej większej skali niż jakieś pojedyncze przypadki pojawia w rzeczywistości. Więc skoro się od niedawna pojawia w rzeczywistości, to dopiero musi się doczekać jakiejś reprezentacji. Boże, jaki jestem przemędrzały. Reprezentacji w kulturze. W każdym razie faktycznie troszeczkę nie ma. Pewnie są, zwłaszcza z zachodu, gdzie tam troszkę szybciej to dotarło. Pewnie są jakieś takie postacie serialowe czy książkowe. Ja na nie nie trafiłem jakoś za bardzo. W polskim serialu Matki Pingwinów, bardzo znaczący tytuł, jest jeden ojciec, który się zajmuje swoją córką z niepełnosprawnością i widać, że on nie ma czasu się uczesać, że jest taki rozbiegany, rozsostaną koszulę ma. Jest to pierwszy moim zdaniem obraz taki bardzo też życiowy, tak nieprzerysowany. Nie jest to jakaś klisza. Tak. A jak tam są pokazane z tym uczesaniem te matki? Czy też są rozchełstane, czy są ubrane? No, jest tam pokazane dosyć mocno, jak zabiera czas dbanie o dziecko, które jest wymagające, tak? Że trzeba wywalczać sobie rzeczy najprostsze. To też w ogóle jeszcze dziecko z niepełnosprawnością to jeszcze dużo większy, nieporównywalnie większy wkład pracy i jakby tak. Słuchajcie, teraz mnie oświeciło i przypomniałam sobie, że jest jeden ojciec w kulturze polskiej, który jest w ogóle bardzo ważny, ale rzadko chyba się o nim mówi w kontekście ojcostwa. Wiecie, kto to jest? Adaś Miałczyński. Tak. To prawda. Tak, tylko że on już ma dorosłego tego syna, ale tak. On ale jest, był chyba on wcześniej w życiu tego syna nieobecny, bo to jest tak, że oni odbudowują swoją relację. Tak, i on usiłuje się do niego zbliżyć i stawia mu ten kaptur w dziubek. Tak. Pamiętacie, jest to oni słynna scena. Oni są też tacy podobni, coś tak samo się ubiera, takie same gesty robią. Tak, no to on jest bardzo... I on jest tym inteligentem, właśnie takim ojcem Borejko trochę, nie? W tych koszulach flanelowych. Tak, no. Ale on ma wrażenie, że on stracił ten czas braku kontaktu z synem. W sensie, że on próbuje ewidentnie to nadrobić. Tak. Ale jest też jedna, bo mi się też przypomniała jedna postać, czyli kojarzycie taką serię Tomek i tam coś tam, w sensie Szklarskiego? Wszystko czytałam. No to ten jego ojciec, to on po pierwsze od niego zawalczył, no bo on jakby wyjechał do tego ojca, kiedyś tego mitycznego właśnie powstańca, chyba nawet listopadowego, jeśli dobrze pamiętam, czy chyba styczniowego. Styczniowego. I on potem jednak z tym synem podróżuje, więc jakby jest jakiś tam przykład taki ten. Ale masz rację, absolutnie. Ciekawe, że zupełnie go nie zapamiętałem. Zapamiętałem Bosmana, który bekał i mecz bokserski z kangurem, a ojca jakoś nie, ale to tylko może być moja luki w mojej pamięci. Jakby. Nie, ale to, że się nie zwraca uwagi na tą drugą stronę, czyli tego jakimi jesteśmy ludźmi przy tym, w sensie właśnie tym zmęczeniu, dbaniu, nie wiem, właśnie pracy, która... Bo to też jest taki, wydaje mi się, ten paradygmat pracy się gdzieś tam w naszym pokoleniu dopiero zmieniał, że to nie ona musi być na pierwszym miejscu, ale właśnie może być rodzina na pierwszym miejscu i to nie jest źle, w sensie to nie jest... Że kobieta może mówić o tym, że jest przemęczona przy dziecku, ale myślę, że tak. Mężczyźnie nie wypada. Nie, myślę, że coraz bardziej wypada. W ogóle jakby mam wrażenie, że... To jest w ogóle ostatnio z jakichś różnych powodów też z Błażejem do naszych projektów szukam takich tips and tricks dla rodziców i jakby jakie sobie można takie czasami rzeczy, podpowiedzi, które sobie rodzice dają na różnych rzeczach. Suchy szampon. I coś takiego, o dokładnie. I tam są czasami absurdalne, ale naprawdę jak te listy powstają na głównie zagranicznych jeszcze portalach, to tam zawsze jest pamiętaj, że możesz powiedzieć, że jesteś zmęczona, zmęczony. I to jest dla mnie, moim zdaniem, gigantyczna zmiana, bo moim zdaniem moja mama nie mogła nigdy powiedzieć, że jest zmęczona i jakby ona po prostu robiła rzeczy i było super i jakby teraz obiad i wracam do pracy i... Moja mama to w ogóle też, powiem wam szczerze, nie wiem, czy podobny typ matkowania jakoś tak mogliście oglądać, ale ona nie tylko mnie ogarniała, ale mojego ojca również. W pewnym sensie był i też jej dzieckiem, bo też mówiła mu, tutaj Staszek, to może załóż tę koszulę, te buty i tutaj ja ci zostawiłam jedzenie. Oczywiście. Tak. Wikti opierunek. No tak, to jest pewien ten model mężczyzny, który jest całkowicie sprawczy w tej publicznej sferze zawodowej. Co się przekłada na zero sprawczości w tej sferze domowej. Jest właśnie jak takie połączenie kogoś, kto jest takim autorytetem i kimś właśnie z jakimś dzieckiem. Jakaś taka dziwaczna schizofrenia tej pewnego typu męskości w sensie, że nawet były przecież takie reklamy jakichś proszków do prania, że ta matka patrzy, jak tam ojciec i dziecko się gdzieś brudzą i tak uśmiecha się, że te jej dzieci, jakby duże i małe, Ale to jest odbicie w drugą stronę, popkulturowe, czyli jest strasznie dużo ojców oferm. Teraz mam wrażenie, że współczesny ojciec to jest, nie wiem, przychodzi mi, nie wiem, współczesna rodzina na przykład, to tam jest, albo nie wiem, Świnka Pepa, najbardziej kuriozalny przykład. Jakby, czyli tata Słuchaj, był tata Muminka, więc może być tata Świnki Pepy też. Nie, bardziej mi chodzi o to, że tata Świnki, nie wiem, czy znasz uniwersum Świnki Pepy, bo jakby to jest jakby gigantyczne. Wiem, jak wygląda Świnka Pepa. Okej, no więc tata Świnka jest absolutnie ofermą, całkowitą. W sensie on jakby raz w życiu próbował wstawić pranie i wyprał swoją białą koszulę na różową. Nie? W sensie to są tego typu przykłady. Rozumiem. I wydaje mi się, że to jest odbicie w drugą stronę, czyli że ta matka właśnie nie tylko już ogarnia, bo kiedyś to był właśnie jakiegoś rodzaju obowiązek, w sensie, że to było tak, że to było jasne, że dom należy do kobiety i jakby ten mężczyzna przychodzi, jest gościem, wiesza swoją marynarkę i ewentualnie jakby chwali dobry posiłek. A teraz jest tak, że ci ojcowie chcą być zaangażowani i na przykład zajmują się tymi dziećmi, tylko stają się tymi dziećmi i oni są właśnie od tej zabawy, oni są od tego właśnie bycia jakimiś tam... I to też nie jest moim zdaniem dobre. Tak już mówię z perspektywy ojcowskiej. Oczywiście, ja uważam, że to jest niedobre, bo to jest takie... też jakby pójście w drugą stronę, że jakby super rozumiem docenienie roli matek i jakby też opowiadanie o tym w taki sposób, że one mają dwa albo nawet trzy etaty czasami, ale chciałbym też, żeby ci ojcowie też przynajmniej pokazujmy im, że mogą być bardziej sprawczy niż są, albo że mogą bardziej... Bo ja cały czas uważam, że zawsze mam takie, że tak się mądrze, a jak to jest w mojej praktyce? Czy ja jakby, czy do I live up to it? Ale jeżeli chodzi o mądrzenie się... W Szwecji nauczyłem się też angielskiego, bo tam jest duży nacisk na... jestem praktycznie dwujęzyczny, polski słabiej, ale w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to, że tak kontynuując mądrzenie się, to tak naprawdę ten stereotyp taty ofermy to jest przedłużenie właśnie jednak tego stereotypu patriarchalnego, w którym ten mężczyzna, który jest tak jak ryba w wodzie, tam interesy, polityka, coś tam. Tata Świnka nie jest rekinem w żadnym oceanie, gwarantuję ci. Tata Świnka jest ofermą w każdym jakby ze światów, którego jest częścią. No to... Zgubi się, jadąc samochodem. To jest rozszerzenie tego patriarchalnego stereotypu. Taki trochę Adam Sandler, nie? On był takim ojcem też w komediach, taką ofermą zupełną, nie? Znaczy, też w ogóle, nie wiem, no to jest po prostu, to jest tyle rzeczy, myślę, że po prostu to będzie wchodzić powoli. Wiadomo też, że no, w pewien sposób, jak mamy komedię, to oczywiście łatwiej, żeby bohaterem komedii był ktoś, kto jest ofermą albo kimś i najtrudniej jest zrobić komedię z kimś, kto po prostu nieźle się zajmuje tą opieką. No wtedy trzeba szukać komedii w czymś innym jakby i oczywiście da się, jakby, ale no po prostu wydaje mi się, że ten właśnie taki mężczyzna, który jest zupełnie bezradny, jak musi, nie wiem, ugotować obiad, to jest jakby odprysk tego dyrektora, który musi nagle zająć się nie swoją rzeczą. Jakby nie chodzi mi o dyrektora, czyli ciebie, tylko o teoretycznego chociaż, dyrektora. Chociaż jakby, gotowanie nie jest moją silną stroną. No ale inne rzeczy są. Umiem robić śniadanie. A pranie? Nie mam problemu. Prasowanie? Zdecydowanie nie mam problemu, nie. My praktycznie w ogóle nie prasujemy u nas w domu. Nikt nie prasuje. Ja się bardzo cieszę, że teraz wjechało coś takiego, że często nie muszą być uprasowane ubrania. W sensie, że kiedyś to był taki już... X lat temu to było, jak była koszula nieuprasowana, to było to jednoznaczne, fleja. Że po prostu, że równie dobrze mógłbyś przyjść z wielką plamą i jeszcze kogoś walnąć w twarz na wejściu, a teraz już jest tak, że jakby przynajmniej z mojej perspektywy bardzo ochoczo i że tak, że może też tak być i też jest luz. Ale... Nie wiem, czy dyrektor chodzi z plamą i w nieprasowanej koszuli, panie dyrektorze? Ja rzadko chodzę w koszulach. Czyli nie ma stroju dyrektorskiego takiego. A ja jestem dyrektorem Teatru Komedia, więc jakby jest to jednak. Nie, ale mam trójkątną czapeczkę. Nie, ale jest zmiana, czy to jest w ogóle ubranie dyrektorskie, jest w ogóle, a szczególnie dyrektora teatru, to jest w ogóle temat, absolutnie. Jakby w sensie ubierają dyrektorzy teatru, to zawsze, czy w sensie starszej daty, absolutnie koszula, marynarka, to jest obowiązek. No właśnie. No. Ja bardzo lubię, jak jest zimno, bo mogę chodzić w golfach, to jest jakby moja ulubiona. O, golf, to też mi się kojarzy z takim ojcem intelektualistą. Tata Borejko na pewno miał golf. Myślę, że tak. Oczywiście. No, na pewno. Tak. Ale poczekajcie, bo tak myślę o tych zmianach i jak one się mogą uwidaczniać. Jak jest jakaś zmiana społeczna, to ktoś chce na tym zawsze zarobić, nie? Tak. Że na przykład na matkach się już zarabia różnorako, tak, że mogą się ubierać podobnie jak dzieci, tak jakby minimi, że są gadżety. No, oferta jest ogromna. Czy jest jakaś taka oferta, że są jakieś rzeczy? Dla takie, ojców? Dla ojców, no. Trudno mi powiedzieć chyba, czy są takie. Znaczy na pewno są, ale bo jednak tutaj u mnie od razu muszę powiedzieć, że się uruchomiły te rzeczy zabawowe. Okay. Bo jednak ja jestem ojcem, który bardzo lubi bawić się z dziećmi i grać w różne sporty i na przykład mam na przykład jeżdżę na rolkach dzięki moim synom, bo zacząłem z nimi jeździć. Więc to jest jakby coś takie. Czyli sporty jakoś wspólnie różne uprawiane. Czyli wokół tych sportów tam też dyskutujecie. Ale na przykład, nie wiem, Lego albo gry, bo my bardzo dużo rzeczy robimy różnorakich razem, to no, gry rodzinne to jest bardzo duży rynek, mam wrażenie. To prawda. Tak myślę też o reklamie. Jak się pojawia ojciec w reklamie. I chyba ostatnio coraz więcej się pojawia takich, gdzie ma jakieś kompetencje, bo zwykle ojciec widzi problem i coś usiłuje zrobić i przychodzi matka i ratuje sytuację. A teraz jest chyba też coraz częściej tak, że to ojciec przychodzi z jakimś rozwiązaniem problemu. Tak. Więc to jest chyba znak, że rzeczywiście... To się cieszę, że tak jest. To wspaniale. Ta figura się pojawia w tej szczęśliwej rodzinie z reklamy. I nie jest to tylko pomalowanie ścian albo... No właśnie, bo zwykle deski. Ten ojciec był taki... Bo to są też takie typy męskości, nie? One też mają swoją drogą dress code. To jest bardzo śmieszne, że na przykład tata, który majsterkuje, ma podwinięte rękawy, nie? Tak. Tutaj zawsze ogarnie, komu świecisz, coś tam. Nie? Mam bardzo śmieszną historię z ostatniego, ponieważ mój młodszy syn ma różne dziwne zainteresowania, które staram się jakoś w nim jakby rozbudzać rzeczywiście i on uznał, że chce się zapisać na zajęcia stolarskie. Ponieważ ani ja, ani jego dziadek nie są w stanie jakby sprostać tym jakby przekazaniu tej nauki stolarki, to zapisałem go, ponieważ żyjemy w Warszawie i można to zrobić bez problemu, zapisałem go na zajęcia stolarskie. I niesamowite było to, że ten organizator tych zajęć na pierwszym po prostu mailu, spodziewając się moim zdaniem czegoś, czego sobie nie wyobrażałem, powiedział, że są zajęcia dla dzieci i że prosi, żeby zostawiać dzieci o tym. I no tak, zostawiać dzieci i żeby te dzieci... Pewnie ojcowie tam wbijają i przejmują te... Na ostatnich zajęciach już było tak, że ja byłem jedyną osobą, która zostawiła to dziecko, a pozostali ojcowie mówili, no to tutaj przynieść, tutaj zrobimy. I potem na koniec zajęć przychodził mój syn, który miał deskę płaską, do której miał wbite trzy rzeczy i a tam mieli domek dla ptaków. Nie ma szans, żeby to dziecko zrobiło samo. I poległ ten prowadzący. Już powiedział, potem już jakby machał ręką absolutnie. Ale ja powiem wam, jest takie miejsce, nie będę go reklamować, ale jest takie miejsce na Mokotowie, gdzie się tam chodzi i jest dużo zabaw dla dzieci różnych i kulki i mostki do przechodzenia i dużo ciekawych obiektów. I ja jako dorosła osoba, nawet bezdzietna, weszłam tam bardzo szczęśliwa będąc i czułam się klientką i bardzo byłam taka niepocieszona, że dla dorosłych nie ma takich zabaw. No dokładnie. I my też mamy takie wewnętrzne dzieci. Takie z kulkami w ogóle, tak, to by się przydały. A to często, to jest w ogóle segment rynku być może do zagospodarowania. Bo faktycznie te takie dziecięce zabawy najczęściej tam taki duża osoba już nie wejdzie. W sensie, że to są jakieś tam limity. A tak, to by było bardzo fajne. Bo mój synek ma 2 lata teraz i on... jak wchodzi do takich rzeczy, różnych takich tych zabaw, to tam faktycznie jest fajnie. Ale ile jest takich w ogóle atrakcji dla dzieci? To jest niesamowite, ile jest w porównaniu z naszymi czasami. A poczekajcie, bo jeszcze mam takie pytania, chciałabym skonfrontować z wami dotyczące, no na przykład jakby tu siedziały mamy, to bym na pewno je o to zapytała. To znaczy, czy na przykład zmienił wam się jakoś styl, jak zostaliśmy ojcami? Taki wasz noszenia się, takiego czucia się, wizerunki, coś, poczuliście się inne. Mi się zmieniło tyle, że przez jakiś czas, mimo tego, że Julek w ogóle w porównaniu z różnymi straszliwymi opowieściami naszych różnych znajomych, ja już w pewnym momencie myślałem, że oni koloryzują, bo z tego, co oni opowiadali, wynikało, że oni w ogóle nie śpią. W sensie, że to dziecko śpi minutę na dobę i to tylko na kolanach, a więc on relatywnie nieźle spał zawsze, ale nie zmienia to faktu, że był ten taki brak snu po prostu. Człowiek był niedospany więc ja na pewno dużo częściej niż... A też my mamy taki luksus z moją żoną, że oboje pracujemy no właśnie w takie sposoby, nie mamy etatu, więc możemy naprawdę spędzać z Julkiem tyle samo czasu, mniej więcej nie licząc wieczorów, kiedy ja czasem mam spektakle. No to, ale tak dzień to możemy tyle samo z Julkiem być i ja po prostu często, no to co mi się na pewno zmieniło w stylu, to, że to nie jest jakaś wielka zmiana, ale często, że wychodziłem w czymś poplamionym, w czymś jakimś takim i takie miałem coś takiego. Przedtem, odkąd mam dziecko, to mam mundur, który prasuje i mały musi wiedzieć. Jak zacząłem mieć Julianka i miałem takie poczucie, może wcześniej też wychodziłem czasem z czystej abnegacji, jak byłem singlem na przykład w czymś poplamionym, ale wtedy tego po prostu nie zauważałem, a teraz to czasem zauważałem i miałem coś takiego, jestem tatą, mogę. W sensie jestem młodym tatą. Obrzydliwości, na które jesteś w stanie się jakby zgodzić, wzrasta jakby absolutnie. Ja to w ogóle jem rzeczy, które on wypluje, bo mam takie poczucie, że to jest w końcu dobra, on wypluł do silniaczka, więc ja takie przerzutę wyjmuję. I też jest tak, że on ma te łapki w czymś tam i się opiera i to zostawia plamy i w ogóle poczucie braku zupełnego obrzydzenia. No jakby ja mu wycieram gluty ręką, a potem jak miałam chusteczki, to wycieram swoje spodnie. Więc ja tak, robię, tak ale... sobie żyjemy. No ale ty masz starsze dzieci, to by też było trochę creepy, gdybyś to robił teraz. Ale i już kończę, że jakby, że po prostu i wychodząc mam naprawdę takie poczucie trochę takie, jestem nawet taki rodzaj snobizmu takiego, jestem tatą. Tak. W sensie, że to nie jest tak, że się wstydzę tej plamy, tylko mam takie, może nie tak, że podchodzę do ludzi, im to tam tykam pod nos, ale raczej mam takie, że się mniej tego wstydzę. I już ci daję, bo zacząłeś. Znaczy, proszę, żebyśmy zrobili taką gwiazdkę i wrócili do tematu skali obrzydliwości. Dobra, wrócimy dobrze, do tego. Proszę, dobrze, ja jestem też bardzo zaciekawiona. Natomiast jeśli chodzi o ubiór, to ja mam dwa demony we mnie walczą. Pierwszy jest taki, zresztą jak rozmawiałem z Błażejem Staryszakiem, że tutaj będę u ciebie w audycji, to właśnie zastanawialiśmy się nad tematem mody ojcowskiej, to on powiedział jedną rzecz, która moim zdaniem jest w punkt, czyli kieszenie. W sensie musisz mieć właśnie chusteczki, musisz mieć dużo rzeczy, jakby to musi, plecak. To są tego typu elementy, które muszą się porobić. Musisz być gotowy na wszystko, więc jakby to jest pierwsza rzecz. A, to fajne, bo to takie też męskie, survival, nie? Tak, tutaj myślę, tata ma bojówki, nie? Inspektor w sensie, gadżet tak, w ogóle. Bojówki tak. Z kieszeniami. Dokładnie, to jest bardzo przydatne. Tu pielucha, bardzo polecam. W sensie w jednej mokre chusteczki, w drugiej pieluchy. Na razie mamy wózek i to się wszystko wkłada na dół wózka. Ale potem plus ja noszę takie torby na ramię. Okej, okay, no ale to jakby to jest taki na przyszłość, mówię, jakby kiedyś ci się może przyda. Dziękuję. A druga to jest wręcz przeciwnie, czyli że ja jestem jednak dorosły. I ja do momentu, jak miałem dzieci, to miałem tak, że na przykład ja bardzo lubiłem koszulki z wzorami na tych jakimiś tam super bohaterskie, coś tam i tak dalej. A w pewnym momencie, i to nawet nie na początku, to wyszło tak, wiem nawet kiedy, od pierwszego zebrania z innymi rodzicami, Okay. Ja to jest sytuacja formalna, ja muszę tutaj się ubrać. I ja byłem naprawdę tak, że chyba w ogóle byłem w koszuli jakby na tym pierwszym spotkaniu. Wow. Nie wiem, czy nie marynarki. Nie tak, założyłem. To sytuacja ambasadorska. Tak, no, reprezentujesz swoje dziecko. Dokładnie. No. I to było takie, że przed tym nauczycielem. Tak. W sensie, to jest coś. W sensie rodzic już w przedszkolu to jeszcze pewnie zależy, ale rodzic w szkole to jest super formalna sytuacja. Naprawdę. I to jest takie, że musisz się wystarać, umówić i jak się to dochodzi do tego spotkania, już nie daj Bóg z dyrekcją, to już w ogóle jest takie naprawdę, że przychodzisz niemalże w garniturze. Mm. Więc to jest drugie, że jednak jak jestem ojcem, to we mnie by wchodziło takie, że jestem taki... Bardzo dorosły. Dorosły tak. Plus, dorosły premium. Moim zdaniem to jest właśnie taka oznaka, absolutnie oznaka dorosłości. Tylko, że tylko to jest, jak dużo złych rzeczy w moim życiu, to się pojawiło z wejściem mojego syna do szkoły starszego. Mm. Bo szkoła, a przedszkole są jakby dwa różne światy i w ogóle polskie przedszkole jest super, nawet ja mam doświadczenie tylko państwowych, swoją drogą pracuję, więc nie wiem, jak to jest w prywatnych, ale to jest naprawdę różnica. Mm-hmm. No ja na razie tylko żłobek, a raczej punkt opieki dziennej to się nazywa, bo to są wspaniałe, bo to jest w ogóle super rzecz w Warszawie, o której mało często się wie, że są takie żłobki, które są, nazywają się punkt opieki dziennej i tam grupa ma 5 dzieci, więc jest malutka grupa, mm-hmm. I to jest publiczne, wbrew pozorom. I więc no tak, no to jest też inne doświadczenie niż szkoła, tak. I faktycznie przychodząc tam, odbierając Julka, albo no była długa adaptacja, że musieliśmy z nim chodzić, żeby on się przyzwyczaił, żeby potem być tam bez nas, mm-hmm. No to tam faktycznie no nie miałem takiego poczucia, że się muszę jakoś szczególnie ubierać, ale no tam było... Tam to jest jednak żłobek, no. No wiesz. Co ja tam będę tłumaczył? Jak rozluźniony. Przed tobą, naprawdę. Tak. Dobrze, tak. A kupujecie ubranka swoim dzieciom? Ubrania? Tak. Ubranka. Mhm, tak? Oczywiście. To wiesz, jaki mają rozmiar twoje dzieci? Tak? No, co noszą? Super. Tak, jakby wszystko. Znaczy teraz jest tak, że o, to jest w ogóle ciekawy temat. Po pierwsze tak, w sensie wiem, mm-hmm. ale po drugie niesamowite jest to, jak pojawia się, bo do pewnego wieku, przepraszam, ale Julian jakby ubierze się w to, co mu dasz, prawda? Tak. Dokładnie. Natomiast... Co jest bardzo fajne, bo on ma takie cudowne ubranka. Zaraz przejdziemy do Juliana. No właśnie, tutaj Krzysztof, ja mam wczesnego nastolatka, czyli mam dwunastolatka, który już chce. Jest styl. W sensie znaczy, no. Nawet to jest w ogóle jeszcze jeden poziom, bo na początku było tak, że on zaczął świadomie uczestniczyć nadal my kupujemy i to jest jakby jasne, że, ale on jakby wypowiada się, jego głos jest słyszalny. A teraz już dochodzimy do etapu, w którym to on wybiera. I to jest zasadnicza różnica. I to już ta moja wiedza już nie ma, w tym momencie już nie ma znaczenia jakby na jego temat, bo on i tak musi będzie wybrać sam. Będzie coraz gorzej, tak. Znaczy, z mojej perspektywy i gorzej, i lepiej, bo jakby mnie fascynuje rozwój moich dzieci na każdym poziomie. Ja wiem, że to będzie super trudny. Jakby ja uważam, że każdy etap jest tak samo trudny, tylko po prostu nie znasz tej skali. W sensie, że on jest zawsze na maksa w skali, który jest mm-hmm, dostępny, mm-hmm. trudny. I to będzie gorzej w tym sensie, że to będzie trudności z tym związane, ale jakby to samo w sobie, że pojawia się osobowość, pojawia się zdanie, to jest gust. Ekstra. Mm-hmm. Tak, to jest super. I jakby najlepsze jest to, jak one są zupełnie różne od moich. Na przykład pamiętam, jak jeden z moich synów założył, i teraz już obydwaj w tym chodzą, coś, co było dla mnie po prostu nie do zaakceptowania, to jest taka nerka przerzucona przez ramię. Ja mam tak, nie, Boże, nigdy w życiu. A oni to noszą i to jest jakby, nie odzywam się, to jest ich, jakby oni tak sobie wymyślili, to jest ich styl. No, to prawda. To jest w ogóle ciekawe, że pewne rzeczy, które... No, Pokémon to ma! Tak jakby, albo jaka to moda dzisiaj w ogóle? No, co te moje dzieci? Wchodzi to absolutnie. I miałem już ten pierwszy moment swój dziaderstwa, taki bardzo namacalny na filmie... mogę powiedzieć tytuł filmu? Tak. Na filmie Minecraft, który jest absolutnie dla pokolenia moich dzieci, jest jakiś fundamentalny. W sensie jakby, ja wiem, co to jest Minecraft, grałem z nimi w Minecrafta, a w Minecraft Dungeons nawet przeszliśmy, nieważne. W każdym razie oni, to jest dla nich super ważne i tak. Pamiętam, jak byliśmy w kinie, siedzimy już sobie na górze, a ja tam musiałem, nie wiem, czy zadzwonić, bo dużo czasu jeszcze do początku filmu i wychodzę jakby z tego i biegną po prostu takie wczesne nastolatki, po prostu jak na najważniejsze wydarzenie swojego życia, a ja do nich mówię, spokojnie, zwolnijcie. I byłem taki... To się stało, dokładnie. To był absolutnie ten moment. Czerwone gitary, na to się biegło. Na to się chodziło, prawda? Jak w sali kongresowej grali w 66. Nie, co gorsze, ja teraz znajdę właśnie te moje rzeczy, które są naszego, jakby nie wiem, lat 90. i początku lat 2000. A ty nie szokowałeś swoich rodziców strojem? Myślę, że szokowałem, absolutnie. Mm. A co, jaka była twoja subkultura of choice? Metal. No to mogłeś, wszystko rzeczywiście. Czarne, jakby... Szatanista. Tak, tak. Myślę, że najbardziej szokowałem moją babcię. To jest jedna z najśmieszniejszych anegdot, jaką w życiu słyszałem. pewnie jest fałszywa, ale przeczytam ją chyba nawet w Świecie Młodych, więc bardzo no archiwalne czasopismo. Że jest gość w klasie, który jest metalem i przychodzi spóźniony na lekcję i jest jakiś taki wychowawca, który myśli, że zna się na subkulturach i tamten wchodzi, ma te właśnie długie włosy jakiegoś, nie wiem, co tam mógł mieć wtedy, Megadeta czy cokolwiek i czarne wszystko i tamten mówi, co? Jak jesteś dresem, to myślisz, że wszystko ci wolno. Jakby i jakoś mnie to po prostu bardzo rozbawiło, że ktoś mógł pomylić akurat te dwie subkultury. No, bardzo się starał, trzeba docenić, tak, że przynajmniej tak. Zauważył ucznia. Zauważył. Ale dobra, Julian, jakby zakłada to, co mu Julian poddasz. Zakłada to, co dostanie. Tu... I co to jest? Czy są to same niebieskie ubranka marynarskie? Nie sądzę. Jest parę marynarskich, jest bardzo dużo ze zwierzątkami, ale trzeba też powiedzieć, że on na przykład już wyraża na przykład to, że on się jara tymi zwierzątkami. W sensie, że jak na przykład ma lwa na body, no to on na przykład mówi rawr, i jest podniecony jak tym, że jest lew. Jak Katy Perry, roar. Let me hear me rawr wers Julianka. Ale no i na przykład jak ma powiedzmy, no najczęściej body albo t-shirtiki teraz, no bo ciepło. No i na przykład jak ma ze słonikami, to mówi dudu, bo słoń to dudu. Więc on już pewne emocje do niektórych ubranek wykazuje, no ale oczywiście to raczej no, nie wybiera, no nie, w sensie, to też nie jest raczej tak, że jak się mu coś zakłada, to on mówi, że chce inne. On oczywiście raczej jest pewnego rodzaju czasem walka, żeby mu to założyć, jak on chce gdzieś iść, albo jest rozbawiony i kopie, to jest niewiarygodne, bo on jeszcze nie kuma tego, że to nas boli. Okay. My próbujemy jakby tak, że właśnie przeczytaliśmy, że lepiej niż złość, to lepiej wyrażać ból, żeby on się uczył, więc jakby jak on, jakiego ubieram, on się śmieje. Jak się sprzeciwia, to się krzywdzisz rodziców. Co? Tak, że w sensie, że jak dziecko ci się sprzeciwia, znaczy, że cię krzywdzi, że ból reaguje. Tak, tak, okay. Tak. Pasywna agresja. Muszę mówić, że bardzo mnie skrzywdził. Okay. Nie no, czytaliśmy, że jak się po tym, jak kopnie się, zrobi coś takiego, oj, przestań, to wtedy on to kojarzy ze złością, a jak się zrobi au, to wtedy mogą mu się uruchomić neurony lustrzane, że to boli. Ale to, czy się powie oj, przestań, czy au, to nic nie działa, bo on się śmieje i kopie. I nie ma w tym, jest w tym zero agresji i złej woli, on po prostu jest rozbawiony. No więc po prostu raczej jest problem czasem z ubieraniem go, a czasem nie, jak jest w lepszym i spokojniejszym humorze, ale on też nie jest takim dzieciaczkiem, który by, bo czasami dzieci, to też wiem od znajomych, są takie dzieci, które wręcz organicznie nienawidzą ubierania. No, i wiesz, no on jest takie, całkiem spoko. Są jeszcze nadwrażliwe dzieci, wiesz, na przykład, że są takie, które po prostu mówią o jakichś neurologicznych. On nie ma tego typu nadwrażliwości. On nie ma tego typu nadwrażliwości z pewnością, bo on reaguje całkiem nieźle. Natomiast ewidentnie nie ma jeszcze w jego przypadku czegoś takiego, że on jakoś wykazuje preferencje co do strojów. No, czasem sobie zdejmuje kapelutek, ale bo go denerwuje, że go ma. Ostatnio też pokazuje brzuszek na ulicy, jak ma t-shirty. Odkrył, że może zadzierać t-shirta i to robi ku entuzjazmowi różnych ludzi. No tak, no, to jest też jakaś socjalizacja do tych ubrań, tak? Ale to jest w ogóle wspaniałe. Ja w ogóle przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Nie, ale mówcie. Bo to jest też coś takiego, to jest mój duży wyrzut sumienia, nie tylko wyrzut sumienia, coś muszę z tym zrobić, bo akurat tutaj w olbrzymiej większości moja żona Maria kupuje mu ubrania, bo ja po prostu jestem mało uczestniczy w technologii logistycznych typu kupowanie, decydowanie, więc to i to jest duża wada moja i muszę coś z tym też zrobić, ale często razem patrzymy na te ubrania, jak już ona je znajdzie i jednak kupujemy takie, które nas rozczulają i jest w tym coś, co rozumiem, że w pewnym momencie, bo ja nigdy w życiu nie chcę być tym nadopiekuńczym rodzicem później, który będzie ograniczał indywiduację jakoś swojego dziecka i to, jak się ono ubiera. Niech się ubiera jak chce, oczywiście i dzięki Bogu, ale też czuję, jaka to jest pokusa, bo jest coś absolutnie cudownego w tym, że masz tego małego dzieciaczka i możesz go ubrać w to, co cię rozczula i potem on jest w to ubrany. I sobie wygląda patrzysz, i to jest takie słodkie. No. No na szczęście później te nastolatki już nie są takie słodkie, bo gdyby one zyskały tę indywidualność i osobowość, pozostając fizycznie takie same, jakie były, jakby ktoś o takim ciałku dwulatka mówił, tutaj koszula z młodzieżą wszechpolską. To jakby to by było trochę gorzej, ale... Ale to jest też tak, że są, Grzegorz, różne fazy. W sensie ja opisałem teraz tą, jakby to, że już zaczyna tam świadomie wybierać mój starszy syn, ale tak naprawdę jest jeszcze pomiędzy długo trwająca faza obojętności. W sensie, że jest, ma wszystko absolutnie... Teraz w niej jest mój młodszy syn, który po prostu ubiera pierwszą rzecz, która jest w szafie, żeby mieć z głowy. Żeby po prostu on musi być, on ma zadanie ubrać się, więc on się ubiera i to jest jakby dwie różne skarpetki, wszystko jakby z innej parafii. Ja też mam z tym luz, w sensie, żeby on jakby decydował sam. Ja tylko dbam o to, żeby on dostosowywał swój ubiór do warunków atmosferycznych i to bardziej na zasadzie weź, zobacz, czy to jest, czy dziś na przykład nauczyłem go, żeby on pytał, jaka będzie pogoda. Czyli, że przychodzi, pyta się, jaka będzie pogoda, ja mówię, ile stopni, jakby, czy będzie padało i on wtedy się ubiera. Na takiej zasadzie, żeby on mógł jakby... podstawy. Tak, dokładnie. Abecadło. Dokładnie. Mhm. Chociaż wielokrotnie udało mi się źle ubrać dziecko odnośnie pogody. Jakby wielokrotnie. To, to gdybyś był matką, to już byś został pouczony wielokrotnie. Ja radzę sobie z tym, po prostu zwalam na moją żonę. W sensie mówię, że to ona ubrała. Jakby jak przyprowadzam do szkoły, to jest bardzo łatwe. Ludzie od razu wierzą w to, że to matka ubrała. No tak, to prawda, niestety. Wy też mieliście absolutnie wspaniały mem. Z tata nie ma siły. Wiadomo, jak wychodzi cytowanie memu, że to jest bardzo nieśmieszne, ale tam było, jak jest oceniona matka i ojciec za podobne rzeczy. Aha. I tam były punkty plusowe i minusowe. Okay. I tam na koniec było, że ma krzywo założoną czapeczkę i przy matce było, że dzwonimy po MOPS tam i kuratora przy i stu, minus 10 punktów, a przy ojcu było plus 20, nawet o czapeczce pamiętam. A tak, no właśnie. Jakby, no to chyba jest życiowe niestety. Niestety tak, to prawda. Mm-hmm. To jest niestety w bardzo wielu żartach jest, żarty są często podszyte prawdą. Mm-hmm. Że jakby ten ojciec, owszem, on jakby prowadzi to dziecko ku rozwojowi, no ale takie właśnie rzeczy codzienne, banalne z tą materią. Ta materia się wymyka, tak? Jakby ta kobieta jest tą władczynią materii, ubrań, rzeczy, ciał, jedzenia, nie? To jest ten, nie mówię, że tak jest, tylko to jest ten stereotyp, więc od niej się wymaga, żeby ona tą materią zarządzała jakoś adekwatnie. Ja byłam pod takim rzeczywiście parasolem mojej mamy, pamiętam, jak dorastałam, a szczególnie babci. I to akurat na dobre mi się przysłużyło, bo babcia miała gust, uwielbiała ciuchy i uwielbiała gotować i robiła to świetnie, więc się udało. Natomiast byłam też tak, można powiedzieć, jakoś realizowałam pewną wizję mojej mamy dotyczącą kobiecości, bo te kobiety z córki matki to mają też takie ciekawe pomysły czasem na to, jak ze sobą współgrać albo i nie. I moja mama do dzisiaj ma takie pomysły, że czasem mówi, o, może byś tak sobie zrobiła inną fryzurę, albo włosy w kółcyk, albo mogę ci zrobić warkoczyk. Ja mam 40 lat. Natomiast mój bunt polegał na tym właśnie, że ja chodziłam z ojcem po górach i jeździliśmy sobie w różne miejsca i ubierałam się właśnie tak, może nie po chłopięcemu, ale tak właśnie nie dziewczyńsko. Nie? I to była dla mnie taka rzecz, że ja właśnie w tą idę na wyprawę z tatą, więc... Mam te skarpetki, te buty górskie i w ogóle właśnie nie mam żadnych spódniczek, nie wyglądam dziewczęca, nie? To mi się skojarzyło z sytuacją, która mnie strasznie rozczuliła na stadionie piłkarskim, na którym, na sektorze, na którym byłem na meczu piłkarskim i był ojciec z synem. Ten ojciec był ewidentnie, posługując się tą nomenklaturą subkultury, której już nawiązałeś, ojciec był ewidentnie dresiarzem i to takim zawojem, w sensie śpiewającym wszystko, nie metalowcem. I przyszedł z dzieckiem. I to dziecko było w takim wieku średnio przedszkolnym i on się tak super tym dzieckiem opiekował. W sensie, że to dziecko miało kocyk, przynosił mu herbatę i równocześnie wszystkie przyśpiewki i wszystko. To świetne. To było fenomenalne właśnie. Dołączenie Do tego swojemu. Tak, dokładnie, nie? Ale on jakby miał zadanie opiekować się dzieckiem. No i opiekował się w ten sposób i to było takie... A wydaje mi się, słuchajcie, bo jeszcze mi się już przypomniała jedna rzecz, którą warto zauważyć, że może w kulturze polskiej to jeszcze ta figura troskliwego ojca nie jest taka popularna, no ale właśnie ten tak zwany tata internetu, czy tam daddy of the internet, czy deadcore, to takie zjawisko się w kulturze teraz snuje i przedstawicielem takiego nurtu, który jest chyba jego takim papieżem teraz trochę, to jest Pedro Pascal, który zyskał ten status takiego taty internetu, dlatego że grał w Mandalorianie, w Last of Us i jeszcze może w czymś tam i tam był świetnym ojcem. To prawda. A czy on naprawdę był świetnym ojcem w tych serialach? W sensie on był ojcem, ale czy on był świetnym ojcem? No dobre pytanie, umarły mu. Na przykład, na przykład ciekawe jest to, że... W Last of Us odwrotnie jakby. Że na przykład w Mandalorianie to jest tak, że... No, ale nie ma twarzy. Że w ogóle nie widać jego twarzy. No jakby, znaczy, to jest bardzo fajne, bo to jest super zbudowana ta relacja na takim strasznie klasycznym archetypie, nie? Takim, że szorstki, ale wiadomo, że pod tą szorstkością kryje się dobre serce, nie? Bo i to jest taki archetyp też klasyczny. Ja na przykład w ogóle, tak jak ja wiele rzeczy chyba robię bardzo źle, że mógłbym robić więcej, nawet może nie w ojcostwie, tylko po prostu w domu i właśnie w jakichś logistycznych rzeczach, na przykład czuję, że jednak spędzam dużo czasu z synkiem, bardzo dużo i też na przykład, ale to też jest może osobowościowe, że ja na przykład nie wpisuję się w ten, tylko ja na przykład bardzo dużo mówię, że go kocham i bardzo dużo jest tego przytulania i tej bliskości i na przykład mam wrażenie, że tego typu postaci ojcowskiej to prawie nie ma w kulturze, tylko właśnie są takie, jest właśnie ten taki, to u Makuszyńskiego już jest, w sensie taki, że taki coś tam, a tak naprawdę wiadomo, że ma dobre serce. No jest, ale i Geralt z Rivi, no Geralt, Geralt jest ostatecznym właśnie taki, że Geralt, który w ogóle jedyne, co było dobre w tym serialu Netflixa, to jak Henry Cavill chrząkał, bo tam wszystko inne to niestety nie najlepiej, ale jego brzeg jako... I to działało dzięki temu, że my wiemy, że to jest, jak to mówią, jak to kiedyś mówiono, chłop dobry z kościami. W sensie, że on jest taki, że on jest takim poczciwiną, który równocześnie właśnie są te pozory. A z tym Pedro Pascalem jest ciekawe w Mandalorianie, bo on, ta więź jest super pokazana, ale ten Grogu jest takim ciekawym dzieckiem, bo on z jednej strony ma całą cuteness maluszka, a z drugiej strony jest całkiem już samodzielny. W sensie, nie trzeba go ubierać, sam je, jakby ma 50 lat, jakby, i więc to jest trochę takie mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli masz ten cuteness, tę słodycz absolutną, a równocześnie nie musisz mu zmieniać pieluch i co chwila, no, jedyne co, że na niego trzeba trochę uważać, bo on gdzieś tam łazi i coś tam się wplątuje w kłopoty. Tylko, że to jest znowu powrót do tego ojca, który gdzieś tam odzyskuje to swoje dziecko, w sensie, bo to jest tak, że nawet u Pedro Pascala w Last of Us to wręcz jest dosłownie, w sensie, że on przelewa te emocje na drugą córkę. I wydaje mi się, że to jest też bardzo częste, w sensie, że nadrabiasz jakieś błędy swoje i właśnie tego pierwszego nieudanego. To też jest super, że można temu dać przestrzeń, ale jakby ja cały czas czekam na taki opis pozytywnych relacji, że tak od początku przez jakieś, no przez te różne fazy, no bo te nasze dzieci są super na każdym etapie, z każdym takim skokiem rozwojowym stają się inne i różne i te nasze zachowania też muszą się dostosowywać do tego. One potrzebują różnych rzeczy. Ja pamiętam, że kiedyś dla mnie takim szokiem było, bo jakby ty zaraz będziesz w tym momencie, to znaczy na początku, teraz jeszcze Janek jeździ w wózku, ale już chodzi. Chodzi. I na przykład chodzisz z nim za rękę, więc jakby jak podchodzisz do ulicy, to przechodzisz z nim za rękę przez ulicę po pasach. Tak. Potem on zacznie podchodzić, będzie chodził sam i ty będziesz mówił, zatrzymaj się, a to teraz już tak jest. To jesteś na tym etapie. A za chwilę będzie taki etap, w którym on będzie sam, będziesz musiał się zgodzić na to, że on sam przejdzie, a ja teraz jestem na etapie, na którym nie wiem, że moje dzieci przechodzą przez ulicę. I to są zupełnie inne poziomy odpowiedzialności i też przygotowania tej twojej roli właśnie do tego. Tak, to są różne etapy tacierzyństwa i różne opowieści już, nie? Tak, jakby, tak. Czyli postulujemy jednak różnorodność. Jest też jedna, przepraszam, muszę to powiedzieć, zanim pójdziemy do skali obrzydliwości, która będzie nam trochę podsumowywać pewnie naszą rozmowę, od razu was przestrzegam. Dobrze. To przypomniała mi się jeszcze jedna postać ojca w popkulturze, jest ona bardzo potężna. I to Bóg. Niemalże, ale myślę, że Bóg rzeczywiście może być jeszcze potężniejszy, ale to uniwersum też jest dosyć pokaźnym, mianowicie jest to Darth Vader. Darth Vader. No to on też odzyskuje. Ale to znowu jest ten sam. To jest ten sam, że oni wszyscy nie wychowywują w dzieciństwie. To jest ten nieobecny ojciec z lat 90. Jakby, no na koniec on odkrywa tę twarz, jak on tam i taki się ale pojawia, jak już umiera. Taki no. W ogóle sympatyczny pulpecik się pojawia, taki umierający, więc może przesadziłem też. I nie, bez fat shamingu, pulpecik w sensie pozytywnym i przepraszam. Nie, naprawdę nie taka była moja... Dobra. W każdym razie chodziło mi po prostu o to, że... Ale też nie można powiedzieć, że Darth Vader jest gruby. Nie jest. Dlaczego chodziło mi o to, że ta jego głowa jest taka okrągła i taka... No nie spodziewasz się takiej głowy. Nie spodziewasz się takiej twarzy tam. Ale być może... Szczególnie, że masz do czynienia z masowym mordercą. Jakby. Być może żadna twarz w ogóle poza twarzą Hitlera, w sensie, bo ta maska jest tak... Ta maska jest tak potężna, ta maska Vadera, że chyba oni nawet słusznie doszli do wniosku, że mogą dać taką zwykłą twarz, takiego middle-aged po prostu gościa. Że każdy z nas jest zdolny do okrucieństwa. Tak. I bycia nieobecnym ojcem. Tak. Bycia nieobecnym ojcem, tak. Bo każdy z nas jest na pewno zdolny. Dobra, jakby. Dawajcie tą skalę obrzydliwości na tak. koniec. Jakby skończmy to z takim, powiedziałabym, mocnym akcentem. Ja mam jedną anegdotę, którą często rzeczywiście przytaczam w takich sytuacjach. Mianowicie jesteśmy u nas w domu, gdzie przy kuchni jest dla nas powodów praktycznych. To jest mały salon połączony z kuchnią. Z powodów praktycznych między częścią, powiedzmy, z kanapą a kuchnią jest przewijak. No bo jakby, żeby był centralnym miejscem, jest to dosyć proste. No i przyszła do nas bezdzietna znajoma, która Lambadziara. Tak, dokładnie. I ona przyszła z pizzą, żeby coś zjeść, bo właśnie się przyszła z pracy, mieliśmy coś tam potem dalej robić i rozmawiamy ze sobą. Jakby ona je tę pizzę i my rozmawiamy. Ona jest przy stole w kuchni, a już nie pamiętam, czy ja, czy moja żona, zaczynamy to dziecko przewijać, nie kontynuując jak gdyby konwersację. I dla niej to było tak nie do przeskoczenia, że my z tej dwójki przy niej jedzącej, w sensie między nią a tym dzieckiem było, nie wiem, metr na takiej zasadzie, a dla nas to było, o co ci chodzi? Przecież jakby no trzeba przecież. Ale między przełykiem a końcem przewodu pokarmowego też jest metr, więc myślę, że jakoś sobie z tym radzimy. Może masz rację, ale w końcu jej takie oburzenie, że można to połączyć i że to było jednak, a myśmy w ogóle nie rozumieli tego. Dla nas to było super logistycznie przydatne, że to jest między kuchnią a salą. Całkowicie rozumiem, bo to jest po prostu kwestia praktyki, że to przewijanie się po prostu, no, robi się je tyle razy, że to się staje. Ja pamiętam, że na początku, jak Julianek się miał urodzić, to jak ja sobie poradzę z tym przewijaniem, coś tam, a to po prostu potem się robi i to się staje zupełnie, się to wyciera. Masz jeszcze bardziej obrzydliwą. Tak, dawaj, to dawaj na koniec. Bardziej obrzydliwa jest taka, że mój syn się kiedyś poczuł niedobrze i pierwszy raz w życiu poczuł się tak niedobrze. Mm-hmm. I ja byłem z nim, siedziałem z nim na łóżku i on nie wiedział, co się z nim dzieje. I jakby na tym, ja go przytuliłem wtedy. I on zaczął na mnie wymiotować. I tak pod koszulkę, po wszystko. I ja do niego równocześnie mówiłem, wszystko w porządku, jakby to jest dobrze, jakby dobrze, że wymiotujesz i tak dalej. I potem na ręce mi wymiotował. To jest prawdziwe rodzicielstwo bliskości. Tak. Miałbym jakieś dosyć podobne anegdotki, już może daruję państwu, bo są w sumie podobne. Bardzo się cieszę, że podzieliliście się tyloma opowieściami, refleksjami, a przede wszystkim, że tatujecie na miarę swoich ludzkich możliwości osobniczych i że robicie to na pewno wystarczająco dobrze. Ja chciałem na koniec pozwolić.